Hujambo msikilizaji, hii ni NHK World Radio Japan. Ni wakati wa kipindi cha jifunze Kijapani, mwenyeji wako ni mimi Asha Juma. Na mimi ni Paul Alphonse, tufurahie kujifunza Kijapani kwa pamoja. Leo utajifunza somo la 42, usemi wetu wa msingi kwa hii leo ni Dore ga ichiban oishii kana? Yani, sijui kipi ni kitamu zaidi. Muhusika mkuu ni Anna, mwanafunzi kutoka Thailand. Leo yuko kwenye ziara ya kimasomo chuoni. Amepanda treni iendayo kasi ya Shinkansen kutoka kituo cha treni cha Tokyo. Kwa sasa, ananunua kasha la vyakula kwenye treni. Sasa tusikilize mazungumzo ya somo la 42. Obento to ocha o mochi itashimashita. Dore ga ichiban oishii kana? Makunouchi bento wa ninki ga arimasu yo. Ja, watashi wa makunouchi. Boku mo. Shiharai wa betsubetsu ni onegai shimasu. Ebu sasa nikupe maelezo kuhusiana na mazungumzo ya leo. Anna amemsimamisha muuzaji wa bidhaa za vyakula. Kuna aina mbalimbali za makasha yenye vyakula, kwa hiyo hajui ni kipi anachostahili kuchagua. Dore ga ichiban oishii kana? Yani, sijui kipi ni kitamu zaidi. Dore ni kipi? Unatumia ga baada ya viwakilishi vya kuuliza ambavyo vinaulizia kiima cha sentensi. Ichiban ni zaidi kuliko nyingine. Unapolinganisha vitu vitatu au zaidi, unaelezea kilicho bora kwa kusema ichiban. Ichiban inamaanisha namba moja, au sio? Ndiyo. Oishi ni tamu. Kana inatumiwa unapotaka kujiuliza. Hapa inaonyesha Anna hajui kipi ni kitamu zaidi. Mhudumu anasema makunouchi bento wa ninki ga arimasu yo. Makunouchi bento, yani kasha lenye vyakula mbalimbali, ni maarufu. Makunouchi bento ni kasha maarufu lililo na wali, mayai ya kukaanga, samaki wa kuchoma, mboga mboga zilizochemshwa, achari na vingine vingi. Kasha la kubebea chakula kwa Kijapani ni bento wa inaonyesha mada. Ninki ni umaarufu. Na inaonyesha kiima. Arimasu kwa Kijapani ni kitenzi kinachoonyesha uwepo au umiliki. Ninki ga arimasu inamaanisha ni maarufu. Anna anamwambia mhudumu, ja watashi wa makunouchi. Basi mimi nitachukua makunouchi. Ja ni basi. Ni usemi wa kawaida wa soredewa. Watashi ni mimi. Wa inaonyesha mada. Makunouchi ni kifupisho cha makunouchi bento. Katika sentensi hii, kitenzi cha kununua kinaondolewa kwa sababu moja kwa moja inaeleweka kwenye muktadha. Ni jambo la kawaida kwenye migahawa kusema watashi wa na kile unachotaka kuagiza. Kwa mfano, ikiwa unataka chai yenye barafu, unasema watashi wa ice tea. Yani, nitakunywa chai baridi. Kisha Rodrigo anasema boku mo. Nami pia. Boku ni mimi. Ni neno la kawaida linalotumiwa na mwanamme kujiashiria. Mo ni pia. Shiharai wa betsubetsu ni onegai shimasu. Inamaanisha tafadhali tunaomba tulipe mmoja mmoja. Shiharai ni malipo. Wa inaonyesha mada. Betsubetsu ni mmoja mmoja. Onegai shimasu ni tafadhali. Nchini Japani mara nyingi watu hugawana gharama baada ya kula na kunywa. Kwa kweli hili linashangaza sana. Sasa tusikilize tena somo la 42. Obento to ocha o mochi itashimashita. Dore ga ichiban oishii kana? Makunouchi bento wa 人気がありますよ。じゃあ私は幕の内。 僕も。支払いは別々にお願いします。 na sasa ni wakati wa kona ya mwalimu tufundishe. Msimamizi wa kipindi hiki ni Profesa Akane Tokunaga atakayetufundisha mambo ya msingi kwa hii leo. Leo umejifunza neno ichiban, yani bora zaidi. Tafadhali tufundishe mengi kuhusiana na hilo. Kama ni hivyo, tumuulize mwalimu. Watashi ga ushiemashou. Anasema unapolinganisha vitu vitatu au zaidi, unaelezea kile kilicho bora kwa kusema ichiban, yani bora zaidi. Kwa mfano, ikiwa unataka kusema kitu fulani kinafurahisha zaidi, unasemaje? Kinafurahisha ni omoshiroi. Kwa hiyo unasema ichiban omoshiroi desu. Kivumishi omoshiroi akibadiliki, unaeleza wigo wa mlinganisho kwa de. Namba moja katika Japani ni Nihon de ichiban. Kama unataka kusema mlima Fuji ndio mrefu zaidi nchini Japani, unasemaje? Mrefu ni takai. Kwa hiyo unasema Fujisan wa Nihon de ichiban takai desu. Ebu tutunge sentensi yenye swali kwa kutumia ichiban. Cha kwanza au kilicho bora zaidi, unatumia viwakilishi vya kuuliza kabla ya ichiban kwa kutegemea unachokilinganisha. Ikiwa unalinganisha vitu vilivyo mbele yako, unasema dore ga, yani ipi. Mfano, ni kipi unachopenda zaidi? Kupenda ni suki. Kwa hiyo unasema dore ga ichiban suki desu ka. Ikiwa utalinganisha vitu ambavyo haviko mbele yako, unasema nani ga, yani nini. Kwa hiyo ni kipi unachokipenda zaidi ni nani ga ichiban suki desu ka. Ikiwa unalinganisha watu, unasema dare ga, yani nani. Ikiwa unalinganisha mahali, unasema doko ga, yani wapi. Ikiwa unalinganisha tarehe, unasema itsu ga, yani lini. Na sasa ni kona ya tanakali sauti. Hilo si tumbo langu. Kwa Kijapani kuna maneno yanayotumiwa kuashiria tumbo linaponguruma. Gu. Katika moja ya kipindi ulijifunza kuhusu gugu, linaloashiria kukoroma wakati mtu amelala. Gu. Pia inatumika kuelezea sauti ya tumbo linaponguruma mtu anapohisi njaa. Linaponguruma kwa kujirudia, unasema gugu. Tanakali sauti inayoashiria kuwa na njaa ni peko peko. Katika kona ya tanakali sauti hii leo umejifunza kuhusu gu na peko peko. Kabla ya kukamilisha kipindi cha leo, ni wakati wa tafakuri ya Ana. Yuwa. Stesheni nyingi za treni nchini Japani zina kile kinachofahamika kama ekiben, kasha lililo na bidhaa za vyakula vya maeneo husika. Ninataka kula vyakula vilivyo kwenye ekiben mbalimbali. Bila shaka umefurahia somo la 42. Usemo wa msingi kwa hii leo ni dore ga ichiban oishii kana? Yani, sijui kipi ni kitamu zaidi. Katika kipindi kijacho, Ana atawasili katika eneo la kitalii mkoani Hyogo. Usikose kujumuika nasi.